Să gustăm vinul și pastrama afumată, să bem și s-o facem lată. Are lene de sau când și să fie jarul bun și pastrama mai gustoasă, când vei vinde tămâioasă. Are lene de sau când și să fie jarul bun și pastrama mai gustoasă, când vei vinde tămâioasă. Iau și nevasta de acasă, să plec singur, nu mă lasă. Să plec singur nu se poate, nevasta are dreptate. Nevasta-i femeia care ține seama la pahare, spune când să mă opresc, ca să nu mă amețesc. Nevasta-i femeia care ține seama la pahare, spune când să mă opresc, ca să nu mă amețesc. Fără mine, că eu știu năravul tău și ți-o fi, Ioane, rău. Căci de când ești, Ioane, tu bei băutură tare, a doua zi te prefaci, dar nu mai îl știu că zaci. Căci de când ești, Ioane, tu bei băutură tare, a doua zi te prefaci, dar nu mai îl știu că zaci. Dacă stau în dreapta ta și zborne o băutura, o să bei și șapte zile, Ioane, și poți vinde. De eu știu burița ta, Ioane, cât poate să bea, de-ai băut un strop în plus, știi, Ioane, că te-ai dus. Că eu știu burița ta, Ioane, cât poate să bea, de-ai băut un strop în plus, știi, Ioane, că te-ai dus. Nașule, bine ai venit, grătarul e pregătit. Pastrama e pe grătar, să gustăm vin din pahar. Ca să meargă vinul roșu, haide să tăiem cocoșul. Dimineața când pun capul la bucal, dracu, cântatul. Ca să meargă vinul roșu, haide să tăiem cocoșul. Dimineața când pun capul la bucal, dracu, cântatul. Oh, Petrece nașul cu finul, bună-i pastrama și vinul. Tu treci, Doamne, peste toate, când este și sănătate. Sănătate și noroc, să uiți necazul de tot, nu-ți face viața urâtă. Să petrești că-i tare scurtă. Sănătate și noroc, să uiți necazul de tot, nu-ți face viața urâtă. Să petrești că-i tare scurtă.